ตนทั้งตนให้เป็นที่พึ่งของตนเฉพาะตนอะไรก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราทำได้แล้วอาชีพเวลาเนี้ยเรามีสัจจะข้อปฏิบัติในข้าพรรษาใน4ข้ออะไรบ้างทำได้แค่ไหนบกพร่องแค่ไหนบริสุทธิ์แค่ไหนดูในสิ่งที่ตนเองพบได้และเห็นได้จะทำได้นั่นจึงจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นเขาจะเรียกว่าปัญญาเฉพาะตนแต่ถ้าจะมานั่งนอนไอ้มันอะไรนะกูจะแปลทำโลกุตระได้ทั้งทีกูอยู่มาตั้ง5ปี10ปีแล้วเนี่ย3ปี2ปีละแปลไม่ได้ทั้งทีไอ้กูโง่หรือเปล่าอะเนี่ยหรือเขามาสอนให้กูโง่กูนั่งคอนเซอร์ได้ไหมวะหรือมาเป็นเต่าเป็นตัวคิดไปคิดมาไปเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าทำให้คนเราเห็นผิดมันสวยโอกาสเหมือนกับมันคอยจ้องเลยว่านักบวชคนนี้จะคิดยังไงเนี่ยมันคอยจ้องเลยพอเราคิดผิดปั๊บเนี่ยมันจะเข้าเปิดมันจะเข้าคลุกคลีทันทีเลยเขาเรียกว่าฉวยโอกาสในขณะที่จิตเราเผลอนะมันก็บอกไปแล้วอ่ะนะบุคคลที่ที่ดีก็จะถวายใจจีวรนะถ้าเผลอเมื่อไรจะทำให้ร้อนและแปรปรวนเมื่อมันบอกไปแล้วไอ้ตัวทิฏฐิทิฏฐิของข้อไหนก็ทิฏฐิของโลกนี่นะโลกกับธรรมะนี่ก็แปลว่าขัดกันอยู่เราจะมีธรรมเนี่ยโลกก็คอยขัดอยากจะรู้จักโลกบางทีธรรมก็ขัดอย่างเช่นเราจะมาบวชก็อยู่แบบสบายๆที่แบบห่มผ้าเหลืองผ้าขาวนี่อย่างกินนอนกินเหลือกินระหว่างข้าวนิพพานอะไรทิ้งแค่นั้นนี่เขาเรียกว่ามาเอาธรรมแต่นี่โลกมันก็เข้าไปขัดหรือบางทีธรรมก็เข้าไปขัดขัดจะไปขัดจะมาตาเป็นคนไม่รู้เรื่องเหตุผลของโลกของธรรมขึ้นนี่เราทุกคนต้องมีการเข้าใจดีๆนะในเรื่องต่างๆอย่ามาคิดทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งความรู้เฉพาะตนมองดูข้างหน้าในสายตาที่พบเห็นอย่างเช่นธรรมสี่ประการที่เขียนไว้ที่ป้ายเขียนมาตั้งนานและป้ายเนี่ยเขาเรียกป้ายทองคำก็ได้ถ้าใครแปลได้เนี่ยถ้าใครเข้าถึงได้คนนั้นก็ร่วงดวงอัคคีคือเรียกว่าคนเราไม่มีตาในเนี่ยนะสมัยนี้เขาชอบพูดว่าตาในตาในและหมายความว่าจิตที่ยังไม่ดีเป็นยาสอดส่องก็ใช้ตาข้างนอกดูอย่างที่ท่านบอกอ่ะดินจะเห็นตัวกระทำเราจะไปกะเกณฑ์ว่าตัวกระทำดีไม่ดีตัวกระทำมีกรรมไม่มีกรรมเราต้องคิดสำรวมคำว่าตัวกระทำเหล่านั้นเป็นกรรมไม่ว่าตัวกระทำของใครมนุษย์สัตว์ที่พบเห็นได้หรือจะเป็นสัตว์ตัวน้อยๆเป็นมดเป็นไรนะหรือก็เป็นอะไรที่ใหญ่เท่าช้างนะที่เราพบเห็นได้นั่นแหละคือตัวกระทำของกรรมจริงสุติของจิตเราไว้ในกรรมของธาตุทั้งสี่นั้นเป็นตัวกระทำนี่ใช้สายตาของเราเนี่ยพิจารณาแค่นี้ก็คงจะมีปัญญาแล้วใช้ปัญญาของตาที่เกิดขึ้นจากการพบเห็นในกิริยาของกรรมที่กระทำขึ้นเช่นเราจะเห็นกิริยาคนเราชอบขี้เกียจชอบโกรธชอบปึ่งตั้งทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่ากิริยานานาชนิดของอารมณ์เนี่ยจะอุบัติขึ้นในธรรมะตัวกระทำตาเราเห็นไหมเราก็เห็นไม่เห็นแล้วทำไงก็พิจารณาเอาที่ดีหรือไม่ดีล่ะเหมือนอย่างที่เคยสอนทำไมหมามันกัดกันอย่างเงี้ยเราจะไปคิดแบบนั้นแต่เพียงเป็นหมานะแต่ว่าในเชื้อชาติของหมานั่นคืออะไรคืออารมณ์ถ้าหมานั้นไม่มีอารมณ์มันก็คงไม่กัดกันเราจะต้องคิดให้ลงตัวว่าตัวกระทำของกรรมเกิดขึ้นจากคำว่าอารมณ์กรรมเป็นผู้ให้แต่ถ้าตัวกระทำนั้นไม่มีอารมณ์กรรมเข้าไปซ่อนเร้นกรรมที่ตั้งอยู่นั้นก็จะกลายเป็นทัศนกรรมเปล่าเช่นอย่างเราทุกคนมานั่งกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเปล่าแหละเพราะอารมณ์มันจะไม่ปรุงแต่งตัวกระทำมันจะไม่เกิดเป็นกรรมขึ้นอาจารย์ที่เราลุกกันขึ้นมาดิต่างคนต่างลุกขึ้นมาเนี่ยตีกันนั่งด่ากันนั่งว่ากันมานี่เขาเรียกว่ากรรมมีกรรมขึ้นแล้วในตัวกระทำแต่ถ้าเราเอาตัวกระทำนั้นมานั่งมาอยู่เฉยๆแบบนี้วาจาก็นิ่งกายก็นิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าปลอดกรรมแต่ว่าสังขารนั่นคือกรรมนะไม่ใช่ว่าไม่มีกรรมตัวกระทำตั้งอยู่นั่นแหละคือตัวที่จะทำให้เกิดเป็นกรรมตอนนี้ตัวที่จะทำให้เกิดเป็นกรรมนั่นคืออารมณ์อารมณ์ก็เกิดขึ้นจากคำว่านามของโลกที่เราเกิดขึ้นมาในชีวิตที่เราอาศัยกันอยู่ที่เขาเรียกว่าอารมณ์ตัวใหญ่ๆที่เรารู้จักหรือคล่องแคล่ววันนี้ก็คือโลภโกรธหลงไอ้ตัวนี้แหละมันที่มันตัวเขย่าให้จิตของเราเนี่ยเฝ้าหาแต่ทุกข์ บางครั้งนี่เรานั่งเป็นมนุษย์หากินหานอนมีเงินมีทองใช้ของดีๆเสื้อผ้าดีๆกินดีๆนะอะไรๆก็ดีไปหมดทีนี้เรามาเห็นแต่อารมณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันวิชาทุจริตความประพฤติผิดจริงต่างๆก็เกิดขึ้นบางครั้งก็มีทำให้ความเป็นมนุษย์แห่งการศึกษาหรือว่ามนุษย์ที่สร้างสรรค์นั้นตกต่ำบางครั้งกลับกลายเป็นตัวกระทำต่ำๆที่เรียกว่าสัตว์นี่เห็นไหมมันเกิดขึ้นจากความประมาทในคำว่าตนเองเกิดมาไม่รู้จักกรรมแต่ถ้าเราศึกษามันให้ดีๆแล้วนะ เราจะเข้าใจถึงข้อนี้ก็เรียกว่าทำจิตศึกษาเรื่องราวของกรรมเฉพาะตนให้มีความเข้าใจขึ้นเราต้องยกจิตเนี่ยต้องอ่านจิตให้มากๆโดยเฉพาะผู้ปฏิบัตินะเก่าก็ดีใหม่ก็ดีนะแต่เก่าก็จะได้เชี่ยวชาญมากขึ้นเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญอยู่ในห้องมหาสมุทรเนี่ยมหาสมุทรก็แปลว่าอะไรล่ะเขาแปลว่าที่เก็บอารมณ์และตัวกระทำนั่นแหละเหมือนกับโลกเนี่ยเขาเรียกว่าที่เก็บของอารมณ์ตัวกระทำเขาเรามาใช้อารมณ์เก่าๆมาใช้ตัวกระทำเก่าๆไม่ใช่ของใหม่แล้วเกิดมาขีดชาติขีดชาติก็มีท่าทีอย่างนี้แล้วก็มีอารมณ์อย่างนี้มันจะเกิดเป็นอะไรสมมติว่าจะเอาแม่ชีผิวนี่มาเป็นพระองค์นี้ไม่เอาจะเอาพระองค์นี้ไปเป็นแม่ชีผิวมันก็อารมณ์เหมือนกันตัวกระทำเหมือนกันท่าทีเหมือนกันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่าๆที่เราใช้กันอยู่แต่เมื่อไรล่ะจิตตรงนี้จะเกิดเป็นลักษณะความเบื่อหน่ายสถิตจิตที่จะมีความเบื่อหน่ายต่ออารมณ์และกายของตนเองสถิตเนี่ยมีหรือยังเกิดขีดครั้งขีดคราวในลักษณะของตนเองที่ข้างชีวิตหรือว่าถอยหลังชีวิตไปสู่ขมักชีวิตที่เป็นอดีตหมายถึงคำว่าชีวิตปัจจุบันและต่อไปยังคำชาดกความนี้ไม่สิ้นสุดเราจะกลับกลายเป็นชีวิตที่เรียกว่าอนาคตต่อไปอีกและอนาคตที่เราจะไปต่อไปข้างหน้ามันก็คืออารมณ์และตัวกระทำนี่แหละนั้นจะไม่มีคำอภิสดารไปกว่านี้นั้นในธรรมโลกุตระนี่เขาแบ่งภาคไว้3ภาคด้วยกันภาคที่นักศึกษาและผู้ปฏิบัตินี่จะต้องศึกษาให้เข้าใจก็คือภาคที่1ธรรมทั้งโลกภาคที่2ธรรมวิปริตแล้วก็ภาคที่3ธรรมอนันตสัจนี่จะเป็นลักษณะเครื่องหมายนี่จะชี้เครื่องหมายให้ดูเป็นคร่าวๆนะสมมติว่าแท่นที่หนึ่งนะ แท่นที่หนึ่งที่เทียนปักนี่ก็เรียกว่าธรรมทั้งโลกในโลกเนี่ยปะปนมีทุกอย่างเช่นคำว่ากรรมที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์ก็มีธรรมที่ทำให้คนเราเป็นสุขก็มีนี่เขาเรียกว่ามีทั้งธรรมที่ทำให้คนเราหลุดพ้นออกจากโลกไปแล้วก็มีทั้งธรรมที่ทำให้คนเราอยู่ในโลกเขาเรียกว่าธรรมทั้งโลกในโลกแห่งความมีธรรมดีและธรรมหลุดพ้นนั้นหรือธรรมที่อยู่นั้นก็มีอยู่ทั่วจักรวาลอยู่กับมนุษย์ทุกเผ่าพงพันธุ์ที่มีสติมีสัมปชัญญะไม่เฉพาะในประเทศไทยไม่เฉพาะในถ้ำภูจองนี้เท่านั้นทั่วจักรวาลแห่งคนเราที่อยู่คนนั้นมีสติเข้าถึงธรรมว่าแนวทางของธรรมที่ถูกต้องไหมไม่จัดเชื้อชาติวรรณะสิ่งที่มาที่ไปของตนเองไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนลาวคนฝรั่งเขมรยวนอะไรก็ช่างละจะเป็นภาคเอเชียภาคยุโรปเขาเรียกว่ามีทั้งธรรมอยู่และก็ธรรมไปเขาเรียกว่าธรรมหลุดพ้นแล้วก็ธรรมสร้างตนสร้างตนให้มีกรรมก็มีสร้างตนให้พ้นไปก็มีนี่เขาเรียกว่าธรรมทั้งโลกในส่วนธรรมชั้นที่สองนี่ก็เรียกเหมือนท่านนี้ธรรมที่สอนนี่เรียกธรรมวิปริตธรรมวิปริตนั่นคือธรรมผิดสังเกตคนเอาเช่นอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นยุพานี่นะอยู่ดีๆอยู่บ้านดีๆไม่เรียนไม่ทำงานออกบวชดีกว่าเนี่ยทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี่เอ๊ยยุพานี่เป็นอะไรนะอยู่ดีๆออกไปบวชเป็นเรียนไม่เอาสมบัติทัศฐานไม่เอาการศึกษาของตนเองที่เรียนมานี่เขาเรียกว่าวิปริตไปแล้วให้ความที่วิปริตเกิดขึ้นทางจิตนี่คือความคิดของคนเราเช่นอย่างเราทุกคนเนี่ยพระเนรไม่ชีหรือญาติโยมที่สนใจการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิปริตวิปริตไปในทางที่ดีก็มีแล้วก็วิปริตไปในทางที่ไม่ดีก็มีเช่นอย่างเราเนี่ยวิปริตมาทางลักษณะเรื่องหาธรรมหลุดพ้นกันเขาเรียกหาบุญบารมีกันแต่บางคนอาจจะมาหาเวรหากรรมก็มีเช่นเราจะเห็นได้บางสำนักปฏิบัติธรรมในเรื่องของสัจธรรมจริงๆแต่บางสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อหาอะไรหาลาภหายศหาเงินหาทองกัน ความกระตุกเครื่องรางของขลังข้าวยานแจกจ่ายสร้างไอ้โน่นติดหรือว่าจัดงานวัดนี่อะไรมีหนังมีลิเกนี่ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกว่าวิปริตประจานความคิดของคนเราถึงเราความคิดที่ถูกหลักก็จะเป็นความคิดของธรรมะแต่ถ้าความคิดที่ไม่เข้าสู่ธรรมะจะความที่อาจเป็นความที่สัมผัสตาทันทีเลยนี่แหละความรู้สึกก็มีอยู่ทั่วโลกมีอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะที่ถ้ำปู่ตองหรอกนะเป็นอย่างนั้นแต่นี่ธรรมท่านที่สามนี่ก็เรียกว่าธรรมอนันตจักรหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายเรียกว่าธรรมอนันตจักรพ้นไปแล้วจะทำธรรมทั้งโลกธรรมวิปริตซึ่งแปลว่าผู้หมดกาหมดทิฏฐิความคิดเห็นไม่ต้องกระเจิดไปสู่ธรรมว่าการเกิดในลักษณะครบและคุมเหล่าใดต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกใครเป็นหลานใครเป็นเผ่าพงขังของใครเป็นปูเป็นกาเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นสิ่งทุกทุกแกเป็นอินเป็นพรหมเป็นเทวดาไม่ไปต่อไปแล้วเขาเรียกว่าธรรมทั้งโลกปิดประตูธรรมนิพพิตปิดประตูเหลือแต่ธรรมอนันตจักรจึงเรียกว่าองค์ธรรมจักรแปลว่าเข้าสู่สังกัดธรรมแสงเห็นไหมเข้าสู่ธรรมแสงคือดอกบัวดอกที่หนึ่งก่อนที่จะไปถึงธรรมดอกบัวดอกที่หนึ่งก็ต้องศึกษาอย่างนี้เนี่ยศึกษาเรื่องสีเรื่องภาพเรื่องเสียงเรื่องเหตุผลให้ดีๆแล้วก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแสงอย่างเช่นเราเนี่ยคิดไปคิดมาคิดโน่นคิดนี่คิดนี่คิดโน่นคิดกันไปแล้วแต่จะได้ทำงานเดินไปตามความคิดเหรอไม่ใช่หยุดหยุดความคิดมาเป็นมัชฌิมาก็เรียกว่าสู่ต้นสังกัดของแสงแต่ถ้าเราไม่หยุดมาสู่ต้นสังกัดเราหลงความคิดเห็นทิฏฐิของตนเองบางครั้งก็อาจจะหลงไปในความรู้ของตนเองว่าตนเองเนี่ยรู้ใช้ความรู้คิดทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นผู้รู้ล้นโลกแต่ไม่พ้นโลกนั่นเขาเรียกว่าสู่คำว่าต้นสังกัดของแสงมัชฌิมาไม่ได้นะเราต้องจำนะเนี่ยเรื่องของจิตคนเราที่จะมีการศึกษาเรื่องธรรมโลกุตระเนี่ยมันมีข้อขอดใจความมากมายที่หลวงอาพูดในฟังนี่ก็เพื่อเป็นแนวทางของการศึกษาและการปฏิบัติกันเราทุกคนสนใจการปฏิบัติธรรมสนใจศึกษาเราต้องเข้าใจถึงคำว่าจิตในน้อยที่อยู่ต่อหน้าพระพักองค์พระพุทธเจ้าอย่าทำเป็นจิตใหญ่นะคืออย่าทำเป็นจิตที่เรียกว่าตีตนเสมอฟ้าสูงแผ่นดินต่ำให้รู้จักเท่าทันฟ้าสูงหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าหมายถึงองค์พระรัตนตรัยแผ่นดินต่ำหมายถึงต่ำสองคำนี้จิตต้องมีการศึกษานะอย่าไปเชื่อทำจิตของตนเองสู่คำว่าฟ้าสูงจนเกินไปคือประมาทมันเรียกว่าประมาทว่าธรรมที่กล่าวไว้ไม่มีจริงธรรมที่กล่าวไว้ไม่มีจริงนี่ก็เรียกว่าจิตประมาทถ้าจิตเราลงตกความประมาทอยู่ในคำว่าสองข้อนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ถอยหลังกลับไปสู่คำว่าโลกันนรกแล้วอาจจะต้องถูกเก็บเขาเรียกว่าดอกบัวถูกเก็บอยู่ในโลกันนรกคืออย่าเพิ่งขุดขึ้นมาเลยเพราะว่าโอกาสข้างหน้านี่ศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรนี่พวกโลกันนรกนี่จะถอยหลังล่นไปอยู่คำว่าอาเป็นหมื่นหมื่นกับเป็นแสนแสนกับไม่มีโอกาสจะได้เกิดเขาหรอกบุคคลที่จะอุบัติขึ้นมาในศาสนาของพระศรีอริยะนั้นต้องเป็นผู้ประกอบโลกุตตรธรรมคือต้องมีศีลมีสมาธิและต้องมีปัญญารู้จักการปลดเลื่อนของกรรมเรียกว่าถอดหลอกถอดหลอกอสงไขยชาติของตนเองที่มีกรรมออกไปทีละเจือน้อยเขาเรียกว่าอย่างที่ภาษาโบราณเขาเรียกว่าเก็บเบี้ยจะถุนล้านนะถือค่อยๆทำไปทีเล็กทีน้อยจดจำเหตุผลดอกบัวห้าดอกเนี่ยมันเป็นเรื่องภาษาพูดแต่ภาษาที่เราพบภาษาที่เราไปพบไปเห็นเนี่ยถ้าเรารู้ไม่เท่าทันนะบางทีเราก็หลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพของการทดสอบทดลองทดสอบกระแสจิตเปลี่ยนสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนภาพเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเนี่ยมันจะมีการหลอกล่อซึ่งเรียกว่าถ้าจิตเราไม่มีความฉลาดพอนี่เราก็อาจจะตกหลุมล่อเขาไปเลยเพราะนั้นการเรียนธรรมะเรื่องของจิตหลุดพ้นเนี่ยเรามาสู่คำว่าคำเก่าเรามาหาความสุขกับคำว่าคำเก่าเขาเรียกว่าสุขคำเก่าเจ้าเหินอย่างที่คนบอกว่าตายล่าตายรุ่งในกรุงสามหาวเราต้องขึ้นดาวสูงเด่นนะถ้าเราไม่พึ่งดาวสูงเด่นแล้วก็เจ๊งทั้งเมืองแล้วก็เจ๊งทั้งวัดนี่เลยเอาทั้งเมื่อทั้งวัดนี่ไม่ทำปฏิบัติกันละ เวลานี้นะก็มีหน้าที่อะไรหุงหากินแล้วก็นอนกันไปนอนกันแล้วก็กินกินแล้วก็นอนแล้วก็เวลาตายก็เผากันแค่นี้น่ะเจ๊งทั้งเมืองคือเป็นเรื่องแต่หนี้เป็นหนี้ครับเป็นหนี้ตัวกระทําของค่าข้าวค่าน้ําอย่างเช่นน่ะเสื้อกาอาสนะที่นั่งเนี่ยใครน่ะโยมเขาปรณามาทั้งนั้นแหละสาธุข้าพเจ้าขอวางอาสนะให้แก่ผู้ปฏิบัติดีนั่งผู้ปฏิบัติดีทําดีมีกุศลดีก็แผ่บุญบารมีให้เขาไปทีนี้เราไปนั่งแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยในเรื่องการกระทำของพระเนี่ยอันนั้นพระจักรเนี่ยไม่เคยไปศึกษาและไม่เคยทำเลยเนี่ยอะไรไปใช้นี่ก่อนล่ะไม่มีนี่อะไม่มีนี่ติดลบไปก่อนวันนี้ก็ติดแล้วพรุ่งนี้ก็ติดอีกติดติดจนยาวยึดไปเป็นปีกระทั่งตลอดชีวิตเนี่ยแล้วเราจะหลุดคนหนึ่งไม่ใช่ว่าพานเหลืองนี่มันจะพาเราไปสู่คำว่านิพพานในลักษณะที่มันนอนหรือมาทำจิตในลักษณะไม่ต้องทุรักเขาเรียกว่าจิตไม่มีวิมังสารนะเป็นอย่างนั้นเรื่องราวของจิตนะเนี่ยที่พูดในฟังทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเสริมสร้างนะเสริมสร้างให้แก่พระใหม่แม่ชีใหม่โยมใหม่ๆให้มีความเข้าใจขึ้นสำหรับพระเก่าก็จะได้มีความเชื่อชาญหรือชำนาญขึ้นในลักษณะของจิตสามประการเนี่ยเอาไปแบ่งให้ดีๆแล้วก็แบ่งภาคให้ถูกซะก่อนก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อไปคือหนึ่งจิตสองโลกสามธรรมะโลกไม่ใช่ของเรานะให้ง่ายธรรมไม่ใช่ของเราโลกก็ดีธรรมก็ดีจิตอาศัยเพื่อการศึกษาเหมือนกับราเหมือนกับสะพานที่จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทางถึงเวลาขึ้นฟังแล้วสะพานและรานั้นก็หมดความหมายสำหรับจิตตรงนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้านี่จะเอาไปทั้งธรรมะแล้วก็จะเอาไปทั้งโลกเรื่องราต่างๆของโลกของธรรมก็ฝากไว้กับคำว่าธรรมทั้งโลกธรรมวิปริตท่านอนันตจักรสถิตแล้วซึ่งคำว่าแท่นทองของจิตบุคคลที่หลุดพ้นเราทุกคนก็อยากจะสู่ภาวะจิตแบบนั้นก็ต้องตั้งใจศึกษาขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คลานจัดจักรทั้งตนเองตั้งไว้ยังไงเวลาไหนถึงเวลาไหนตั้งใจทำให้ดี2โมงถึง4โมงทำยังไงทำให้ดี2ทุ่ม4ถึง5ทุ่มทำยังไงทำให้ดีไม่พูดไม่จาไม่แสดงกิริยามีอะไรด้านไปตรวจไปสำรวจตรวจตาให้เรียบร้อยอย่าให้วันเวลาที่มันผ่านไปในลักษณะบกพร่องหรือว่าขาดวันผ่านไปเดือนผ่านไปทุกชั่วโมงผ่านไปจะต้องมีความรู้สึกเป็นเดิมพันเขาจึงเรียกว่าถือสัจจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะเหมือนกับพระชาติพระท่านไปเล่าฟังไอ้องอาผมพระผมมีสัจจะในใจผมเย็นนะแต่เวลาผมไม่มีสัจจะที่ในใจผมร้อนจังเลยจำเหมือนอย่างนั้นน่ะมีสัจจะก็เหมือนมีพระอยู่ใกล้มีพระอยู่แล้วแต่ก็คอยประกอบหรือว่าคอยต้องการไถ่ให้แต่นี้ถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีพระเป็นเพื่อนเนี่ยอะไรเข้ามามันก็ทำให้เราร้อนก็เหมือนกับเรามีบ้านแล้วเราไม่มีรั้วขโมยกระโจนเข้ามามันก็ถึงตัวเราเลยแต่ถ้ามีรั้วมีเลยเนี่ยมันก็ยังกระดงกระดารั้วบ้างนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอุบาสิกาองค์หนึ่งเขาไปเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าหลวงอาหนูนั่งสมาธิไปนะหนูเห็นหมอนลอยแล้วก็มีบาดลอยตามหมอนพอหมอนนั้นไปวนอยู่บนที่ศีรษะใครคนนั้นก็มีอาการเรียกว่าหลับไปเลยหรือว่าหมุนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบาปนั้นพยายามที่จะติดตามหมอนนั้นคืนมาอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกนั่นแหละไอ้หมอนนั่นแหละคือไอ้ตัวง่วงหลับนะมันไปวนอยู่บนที่ศีรษะใครเลยก็เรียกว่าจิตใครแล้วก็เรียบร้อยทุกรายเนี่ยแต่นี่บาปนั่นก็คือลักษณะธรรมะถ้าคนไหนจิตมีบาปคนนั้นก็เป็นพระนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตตรงนะหรือว่ามีธรรมป้องกันจิตเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเนี่ยหมอนกับบาปเนี่ยนะคือลักษณะปรมัตถ์เกิดขึ้นเป็นนามธรรมของปัญญาธรรมถ้าเราตีความหมายไม่ออกคือเราไม่รู้ว่าบาตรและหมอนเนี่ยมันคืออะไรก็ได้จะเห็นว่าบาตรก็บาตรหมอนก็หมอนก็อาจจะไปนึกหมอนนี่ก็มีไว้นอนน่ะบาตรก็มีไว้ใส่ข้าวตอนเช้าก็รู้แค่นั้นน่ะคือจะไม่รู้ไอ้ลึกซึ้งขึ้นมาหรือแปลความหมายมันไปใกล้จิตถึงเราสักหน่อยมันก็ไม่รู้เรื่องกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราทุกคนมันก็อยู่ในธรรมเนี่ยเหมือนเรื่องอาน่ะเคยถูกสอนถูกสั่งถูกสั่งตั้งแต่ที่แรกเลยว่าอย่าหลงกินหลงนอนนะพอบวชมาได้วันเนี่ยเขาก็ชี้ตัวขึ้นมาเลยว่าเขียนไว้ที่บนศีรษะโน่นบนเพดานโน่นเวลานอนจะได้เห็นเวลากราบพระก็จะได้เห็นอย่าหลงกินหลงนอนใครตัวกินนอนเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะอ้อนวอนแล้วเหมือนกับแม่เหมือนกับแม่กับเมียอ้อนวอนยังไงแม่อ้อนวอนลูกไงก็เหมือนกับอารมณ์มันอ้อนวอนผิดอารมณ์เหมือนเลขานะครับเหมือนประหลัดซ้ายประหลัดขวาเนี่ยพร้อมที่จะให้ทำงานแทนทันทีขอให้บอกมาเลย เราจะให้ความอะไรนะเป็นอย่างนั้นคณะกรรมแยกให้ดีๆจิตนะทั้งหมดเนี่ยที่กำลังฟังธรรมอยู่นี่นะถ้ามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในลักษณะศีลสมาธิปัญญาเข้าใจในปัญญาของตนเองดีๆแยกจิตแยกธาตุอะไรให้ดีๆแล้วก็ถ้าเราคิดไปจะเดินทางต่อไปในลักษณะของนักบวชดีๆแล้วก็ถือคำสอนขององค์พระทีปังกรที่เขียนไว้ที่ต้นหูกวางนี่เลยว่าพ่อคูณสมบัติไปไม่ได้เป็นนักบวชไม่มีอะไรหรอกสมบัติที่เราอยู่กับตัวจิตเรามันก็จะตายอยู่แล้วจะไปเอาสมบัติอย่างอื่นมาอีกเช่นอารมณ์กับกายนี่เขาเรียกว่าสมบัติใหญ่ถ้าคนไหนเอาสมบัติของตนเองสองข้อนี้ออกจากจิตได้คนนั้นก็เบาโลกนี่เรานั้นงาตายก็ไม่เอาออกอารมณ์ก็ไม่เอาออกนี่หนำซ้ำยังเอาปัจจัยสี่เข้ามาพ่ออีกด้วยแล้วอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเรื่องอย่างขององค์พระพุทธเจ้าท่านในองค์วัตถุบังกรนี่ก็ได้องค์พระเจ้าองค์ที่หนึ่งนะสำเร็จมาด้วยธรรมจิตมัชฌิมาดอกบัวห้าดอกเหมือนกันท่านจึงรับเราว่ามัชฌิมานั่นแหละคือทางหลุดพ้นมัชฌิมานี่ไม่ใช่มัชฌิมาแบบที่เราพูดกันนะมัชฌิมาข้อนี้หมายถึงธรรมะคนนั้นทำจิตเข้าถึงดอกบัวห้าดอกโน้นและมีการศึกษาด้วยนะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วก็ขาดได้ดีแล้วขาดได้ครบแล้วละแสงก็ดีสีก็ดีเสียงก็ดีภาพก็ดีเหตุผลมีขาดเรียบร้อยแล้วขาดสบายแล้วเอาคิดแค่นี้คิดแค่นี้ก็เริ่มคิดแบบประเภทหัวสมองตื่นๆคือยังไม่ได้คิดว่าคำว่าจะแปลอะไรมันออกมาเป็นลักษณะเป็นส่วนเป็นสัตว์หรือเป็นเหตุเป็นผลแห่งความเข้าใจในตนอะไรเลยเพียงว่ากระทบแสงหน่อยเดียวก็ดีแล้วเหมือนกับเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ว่าดีแล้วเราเป็นมนุษย์นี่เราก็ว่าดีเหมือนทองคำธรรมชาติจาตกแต่งร่างกายหาทองหาหยองหาเพชรหาพลอยมาประดับมันอย่างหรูหราเลยค่ะก็เดินไปกับเรียกว่าก็ยิ่งกระย่องในใจอะไรแบบนั้นเถอะมีสมบัติมากมายจ่ายกองไว้ในบ้านในช่องที่ดินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นร้อยแล้วก็ว่าก็อิ่มเอิบอยู่ในคำว่าเปลือกข้างนอกตอนนี้เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ธรรมะต่างๆที่เราจะมาไปกันที่เราจะเดินแล้วด้วยความว่าผ่าคลายก็ดีบาดก็ดีมันก็จะเป็นอุปสรรคขึ้นเพราะฉะนั้นคำเก่านะคำนิดเดียวนะแต่เป็นเรื่องราวที่เราคิดกันให้มากเหมือนอย่างสองคำเนี่ยท่านบอกว่าฟ้าสูงแผ่นดินต่ำความกึ่งก็ถึงเองสามคำเนี่ยถ้าใช้ทำได้นะคือใช้คิดได้นะปัญญาจะล้นพ้นฟ้าสูงนี่หมายถึงองค์พระรัตนตรัยนู่นแผ่นดินต่ำนี่หมายถึงโลกโกรธหลงกลางกึ่งหมายถึงมัชฌิมาดอกบัวห้าดอกสามคำเนี่ยถ้าเราจะแปลความหมายแล้วทำให้ได้ถึงเนี่ยโหปัญญาเราจะล้นพ้นเขาเรียกบารมีบารมีจึงแปลว่าได้เก็บได้หาได้แสวงได้แล้วก็ทรงสัจจะของความเป็นจริงไว้ได้นั่นเขาเรียกบารมีของเราเราอย่าไปเที่ยวเอาคำประเภทที่เรียกว่าไปลักไปขโมยไปจดไปจำในลักษณะที่เรายังไม่ได้ทำเลยมาเป็นลักษณะความสำเร็จเหมือนกับเราจะไปอ่านตำรามันสำเร็จเป็นธรรมอย่างเงี้ยหลวงอารับรองนะให้ไปขนตำรามาไว้ที่ตัวเราสักพันเล่มเรียกว่าเรียนล้ากันตั้งแต่สีข้างไปกระทั่งสีสะระหว่างนั้นสามชั้นเลยเอาแล้วอ่านให้เลียดเลยทั้งสามชั้นเนี่ยแล้วเราก็จำได้ทั้งหมดทั้งสามชั้นเนี่ยแล้วเราจะหลุดพ้นได้นั่นมีความรู้แบบนั้นเขาเรียกว่าความรู้ท่วมล้นหาตนไม่เจอคือหาจิตไม่เจอเช่นเวลานี้เราก็หาจิตของเราไม่เจออยู่แล้วนะเป็นยังไงรู้สึกว่าต้องอาจจะเอาเปรียบเลยนะพระนั่งกันเหือดตกเลยนะดีไหมเหือออกไปไหมเห็นแหละเขาเรียกว่าอะไรล่ะคำเขาบอกว่าเหือออกเหม็นเปรี้ยวเหม็นบูดท่านทำไมยินดีลูกนะท่านไม่กลัวไข้มาลาเรียเหรอไข้มาลาเรียคือกรรมที่เหือที่คลายเนื้อหนังของท่านนั่นแหละคือลักษณะคำฝอยของกรรมไอ้ตัวที่ทำให้เกิดเป็นที่เหือที่คลายหรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรของเรานี่มันก็มาจากคำว่ากรรมที่เราเข้าไปยึดถือนะเหม็นเปื้อนเหม็นบูดเราที่เราไม่อาบน้ำเราไม่ชำระล้างร่างกายที่มันจะดมกันไหวไหมมันจะเข้าใกล้กันไหวไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอะไรที่มันออกมาจากกายของเราเนี่ยศึกษาต้องศึกษาทุกระเบียบนิ้วเลยไม่ว่าขี้เหือขี้คลายไม่ว่าขี้เกียจขี้ค้างปวดเมื่อยหิวกระหายความคิดโลดแล่นทะเยอทะยานไปถึงไหนในจิตต้องคิดทุกขีดก้าวหรือเขาเรียกว่าทุกลมหายใจเขาออกก็ได้เขาบอกว่าคนที่จะได้ชาติคนที่มีสติธรรม เอาสติของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นสตินำนำสติธรรมของท่านเนี่ยนำจิตของเราเดินเดินตามธรรมแล้วจะกลายเป็นลักษณะเป็นสุขทุกในวันนี้จะสุขในวันหน้าแต่ถ้าเราจะเอาสุขวันนี้เราอาจจะทุกข์วันหน้าเอาก็ได้เราจะเอาสุขวันนี้ก็ได้เอาเห็นจะกินจะนอนก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรกันละชาสมาก็หุงหาสู่กันขีดลายฉันไปใครจะทำอะไรก็ทำใครจะไปไหนใครจะอยู่ยังไงจะนอนจะกินอะไรว่าไปนี่ก็เรียกว่าเอาสุขปัจจุบันก็ได้แต่ว่าอนาคตไม่รับรองนะว่าจิตตรงนี้จะไปนอนอยู่ตรงไหนนะจะไปนอนอยู่ในนรกขุมไหนหรือจะนอนอยู่ในร่างของสัตว์ประเภทไหนนั้นไม่รับรองถ้าเราเอาสุขแล้วนี่เราก็ต้องเจอทุกข์ข้างหน้าสินี่เป็นยังไงทีนี้ถ้าเราจะเอาสุขข้างหน้าเราก็ต้องทนทุกข์ปัจจุบันเหมือนกับเราเป็นนักบวชที่เรียกว่าเดินทุดงเนี่ยไม่ต้องกลัวก็ละแดดออกฝนตกฟ้าร้องหรือลำบากทางการแค่ไหนก็ช่างลำบากลูกกดเท้าก็สองเท้าก้าวกันไปตามธรณีทุกข์ก็ช่างจะลำบากแค่ไหนอดทนทนเอาเยี่ยงอย่างองค์พระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ดีมีสุขไม่ต้องไปหลอกไปลวงไม่ต้องไปปิ้นไปกล้อนใครไม่ต้องไปรักไปขโมยไปหลอกไปล่อใครมาเพื่อเป็นทรัพย์สังหารมีบางลูกสะพายไปมีกดคันพอบางตามพอบางลิ้นบางไหลแล้วเราก็เดินไปเท้าแต่ละวันเขาไม่เห็นว่าบางคนเขาพระตุลงนี่มาเดินอยู่ทำไมเนี่ยตากแดดตากลมฝนตกฟ้าร้องไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเขาอาจจะพูดไปแค่นั้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยมีปัญญาความคิดเห็นในลักษณะใดจึงทำแบบนี้เราต้องการอยากจะมีสุขในวันข้างหน้าจึงยอมทนทุกข์ปัจจุบันแต่ถ้าเราจะเอาสุขปัจจุบันเป็นนิสัยและทุกข์ข้างหน้าต้องเกิดกันเหมือนยังไงผู้ร้ายคนหนึ่งเนี่ยมันไปขโมยเงินครับมันก็ย่อมไปขโมยเงินเข้ามาได้มันก็มีความสุขมากมันขโมยเงินเข้ามาได้พันหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งมันก็อิ่มเอิบโอ้โหได้เงินมาตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านพอตำรวจจับได้เนี่ยตอนนี้ทุกข์แล้วถ้าไปนอนอยู่ในทุกข์ถ้าไปนอนอยู่ในคุกเห็นไหมถ้าเหมือนอย่างมีพระองค์หนึ่งเคยมาบวชที่นี่แล้วก็สึกไปแล้วเป็นนักเลงท่านสมัยข้างจอมพลสฤษดิ์นั่นเรียกนักเลงหัวลำโพงนักแก่นักเลงสีลมสอบพระแขกสฤษดิ์พอจับเข้าไปหาว่าเป็นภัยต่อสังคมหาไปไว้ในคุกราชยาโดยไม่ต้องสอบสวนอยู่ในคุกมืดด้วยเขาทำไงรู้ไหมเขาจะมีนักซ้อมเขาเรียกว่าทุกคนถึงเวลาก็จะมาหิ้วปีกไปเลยเข้าสี่มุมเตะกันไปเตะกันมาอย่างนั้นกริ่งกันไปกริ่งกันมาเหมือนลูกฟุตบอลสลบเหรอสลบก็จะเป็นหิ้วปีกไปทิ้งไปในห้องขังเหมือนเดิมทีนี้ไอ้ขี้เยื่อทั้งนั้นก็ขี้อยู่ในนั้นไม่มีซ่วมไม่มีหายไม่มีอะไรขี้ก็อยู่นั่นขี้ก็เยื่อก็ดมเอาดมขี้ดมเยื่ออยู่นั้นเวลากินทางไหนก็เอาข้าวสาดเข้าไปให้กินให้กินเหมือนไก่คือให้มันไม่เห็นอะไรมันมืดหมดเอามือคลำกินทีละเม็ดละเม็ดน้ำทำยังไงเอาลิ้นเดียเอานี่เห็นไหมเมื่อสมัยที่เป็นนักเลงนั่งขนองขนองมือขนองเท้าซ้อมคนโน้นผูกคนนั้นบังคับคนนี้เอาแต่ความสุขแต่นี้มาถึงตอนเป็นยังไงตรงกันข้ามเลยนี่มาบวชอยู่กับหลวงอาพรรษานั่งสุดไปแล้วบอกเข็ดจนตายผมไม่เอาอีกแล้วขอบวชใช้เวรใช้กรรมรู้กระโทษต่อไปนี้จะตั้งตนเป็นคนดีแต่ก็สึกว่าได้นานๆก็ตายเพราะว่าเป็นโรคทำนายวันโลกเพราะว่าสมัยที่ไปอยู่ในคุกนั้นเขาซ้อมมากนี่เป็นยังไงนี่เห็นไหมนะเอาสุขปัจจุบันแล้วทุกเวลาทุกมันเกิดเป็นไงแต่ที่รู้แล้วก็เจออย่างนั้นเขาเป็นไงเราจะโศกแค่ไหนเรามาคิดถึงเราจะไม่เราไม่ใช่ว่าดูถูกเขานะแต่เรายกตัวอย่างสักข้อหนึ่งอย่างประเภทหมาที่เลี้ยงอย่างเงี้ยเรายกตัวอย่างหมาที่เลี้ยงขึ้นมาเงี้ยชีวิตเราต้องเมื่อเราไปเกิดเป็นหมาที่เลี้ยงในใครเขาจะมองใครเขาจะรักเนี่ยแหมนี่จะเขาลังเกียจลังนอนนี่จะอิจฉาเอียนไม่อยากจะเข้าใกล้มองก็ไม่อยากจะมองกินก็ไม่อยากจะให้กินแล้วชีวิตของหมาที่เลี้ยงตัวนั้นเป็นไงถ้าจิตของเราไปเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกกรรมที่เลือกเกิดไม่ได้ในฐานะผู้ไม่รู้จักกรรมชีวิตเราจะทุกข์ขนาดไหนเราอาจจะไม่เคยคิดถึงข้อนี้เราคิดโอ้กูเป็นมนุษย์นี่กูสุขแล้วนะแล้วกูก็มีเงินด้วยบ้านก็มีบ้านก็มีอยู่กูก็มีนอนอะไรก็แล้วคิดกันแค่ปัจจุบันนะคิดเอาสุขปัจจุบันแต่ไม่คิดถึงอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตที่เราจิตวิปริตไม่เคยคิดขณะเราไปตกถึงข้อนี้แล้วเนี่ยจะเรียกว่าเราก็ต้องก้มหน้ารับกรรมใครเขาก็ไม่รู้ว่าก็ ว่าเราเนี่ยไปเป็นหมาที่เลี้ยงอยู่ตรงนี้ใครเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปเป็นอินเทอร์ดาวอยู่โน่นแล้วใครเขาก็ไม่รู้ว่าเราสมเด็จเมื่อไปแล้วเหมือนอย่างที่ธรรมเขาบอกถ้าเราถึงโลกุตระถ้าโลกุตระเข้าถึงจิตบุคลิกออกมาเป็นลักษณะของจิตมีธรรมคนที่นั่งใกล้ชิดกับเรายังไม่รู้ว่าคนนั้นมีโลกุตระอีกครั้งเพราะโลกุตระไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มาลักษณะขยมเป๋าอาขยมโลกขยมธรรมไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่ามีธรรมแล้วก็คนนั้นก็มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็เป็นลักษณะของอย่างนั้นกายอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่สภาพจิตเปลี่ยนไปนะให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวของการศึกษาธรรมในลักษณะธรรมโลกุตระเอาละพอสมควรเห็นการให้เหตุให้ผลนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์ก็คงจะมีโอกาสมาคุยกันอีก